الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا تشریف لانے والے معزز حاضرین اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں آپ کا یہ مدرسہ الحمدللہ اس علاقے میں قابل قدر دینی خدمات انجام دے رہا ہے اور یہ محض اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں اس مدرسے کی اپنی جگہ ہو گئی، اچھی خاصی عمارتیں بن گئیں، بچوں کی بڑی تعداد یہاں مقیم رہتی ہے اور بہت سے بچے بستی اور علاقے کے آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مدرسے کے تمام منتظمین، معاونین، اساتذہ، سبھی حضرات مبارکبادی کے قابل ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بقا کے لیے ایسے مدارس و مکاتب کا وجود ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جس طریقے پر بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اور بغیر ہوا کے خشکی کے جانور زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح اللہ تعالی نے عالم اسباب میں ان مدارس کو دین کی زندگی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. مدارس، مکاتب، تعلیم قرآن کے حلقے موجود ہیں تو دین باقی ہے، اور اگر یہ حلقے موجود نہ ہوں تو پھر دین کی بقا دشوار ہے. اس لیے ہماری فکر ہونی چاہیے کہ یہ مدرسے باقی رہیں، ترقی کریں اور ان کا کام اور فیض زیادہ سے زیادہ پھیلا کریں. مدرسوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موقع بموقع مدرسوں کے واسطے سے دینی جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور وعظ و تذکیر، نصیحت کی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو کان میں کوئی گفتگو پڑ جاتی ہے وہ کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور دیتی ہے. تو ان جلسوں میں آ کر دین کی بات ہم سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں ہماری زندگی میں انقلاب کا اور تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں گی. اسی لیے آج کے جلسے کا موضوع بھی اصلاح معاشرہ رکھا گیا ہے. معاشرہ کا مطلب ہماری گھریلو زندگی، آپسی میل جول والی زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کیسے درست ہو، اس پر ہمیں بار بار سوچنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا موضوع ہے جو اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اس لیے کہ ضرورت اسلام کی ہر سطح پر ہے، ہر جگہ پر ہے. عقیدوں کی بھی اصلاح ہونی ہے، اعمال کی بھی اصلاح ہونی ہے، اخلاق میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی اصلاح ہمارے لیے ناگزیر ہے. تو یہ ایسا موضوع ہے جو تمام پہلوؤں کو شامل ہے، لیکن میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی، جن کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کوئی بیچارہ پردیسی اجنبی مسافر ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے مال کو جو اللہ نے اسے دیا ہے اس مال کو غلط جگہ پر خرچ نہ کرے. یہ چار احکامات ہیں جو ان دو آیتوں میں دیے گئے ہیں. رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی, نادار غریب فقیر مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا, غلط جگہ خرچ کرنے سے بچانا. یہ چار باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے. ان میں سے پہلی بات ہے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی. رشتہ داروں میں خاص طور پر والدین آتے ہیں جن کا بڑا حق ہے, اسی طرح اولاد آتی ہے جن کا حق والدین پر ہے, اسی طرح اپنے بھائی بہن اعزاء اقربا آتے ہیں. یہ سب ذل قربا میں شامل ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرے. والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہاں تک فرمایا کہ ان کو اف بھی مت کہو, جھڑک کے بات مت کرو, ان کی عزت کرو, تعظیم کرو, ان کے لیے دعا کرتے رہو, ان کے سامنے جھکے جھکے رہو. یہ والدین کا حق ہے. وہ اگر ضعیف ہو جائے, کمزور ہو جائے, کمانے کے لائق نہ رہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مالی حقوق کو بھی ادا کریں, ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں. یہ تو ہوا والدین کا حق. والدین پر اولاد کا حق یہ ہے کہ زندگی کے اندر کوئی والد کوئی والدہ اپنی اولاد کے درمیان امتیاز نہ کرے, کسی کو زیادہ دے, کسی کو کم دے, کسی سے خوش رہے, کسی سے ناخوش رہے. یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دینا ہے زندگی میں تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دے, جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے. زندگی کا معاملہ یہ, تو جب بیٹے اور بیٹی میں برابری ہے تو بیٹے اور بیٹے میں برابری کیوں نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے, صحیح روایت ہے, ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی دو شادیاں ہوئیں, دوسری بیوی سے ایک بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام تھا نعمان. جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں, پتہ نہیں تمہارے بعد وہ میرے بیٹے کو دیں یا نہ دیں. تم ایک غلام میرے بیٹے کے نام کر دو. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے. اب اس زمانے میں رجسٹری تو ہوتی نہیں تھی. بیوی نے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں بعد میں کوئی دے یا نہ دے, یہ کہا کہ چلو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور حضرت سے اس کے اوپر تائید لے لو کہ اب تو بات بالکل پکی ہو جائے گی. چنانچہ وہ آئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور ساری بات سنائی کہ میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دینا چاہتا ہوں, آپ اس کے گواہ بن جائیے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ کہ جی ہے. کیا تم نے سب اولاد کو غلام دیے ہیں؟ کہ جی سب کو تو نہیں دیے. فرمایا پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. حضور نے اسے ظلم قرار دیا. تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں. برابری نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں فتنے رونما ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی کے دل میں دراڑ آ جاتی ہے اور بسا اوقات لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے. شریعت نے ان باتوں کا لحاظ رکھا ہے. اس کے بعد پھر بھائی بہنوں کا آپس میں معاملہ ہے. اس میں خاص طور پر والد یا والدہ کے انتقال کے بعد بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ حق تلفیاں کی جاتی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کی شادی میں ابا نے جو جہیز دے دیا تو اس کا وراثت کا حق ختم ہو گیا. نعوذ باللہ. اور خاص طور پر کھیتی کی جائیداد میں, کھیتی والی زمین میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا, انہیں وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ بیچاری کوئی بہن اگر منہ کھولے تو سارے بھائیوں کی نظریں بدل جاتی ہیں. اس کے لیے بھائیوں کے گھر میں آنا جانا بند ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنا حق کیوں مانگ لیا, حالانکہ وہ حق مانگ رہی ہے. یہ ان بہنوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں جاری ہے اور اسے کوئی برا نہیں سمجھ رہا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی زمین جائیداد غصب کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. فرمایا جو ایک بالش زمین کسی کی دبا لے, قیامت نے ساتوں زمینوں سے مٹی نکال کر اس کے گلے میں توپ بنا کر کے ڈال دی جائے گی. یہ بہت بری بات. اس لیے والد کے انتقال کے بعد یا والدہ کے انتقال کے بعد جن بھائیوں کے ہاتھ میں اختیارات آئیں, انہیں سب سے پہلے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر جس وارث کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ ادا کرو. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے اگر آپ حق ادا کریں گے تو خاندانوں میں بے مثال محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ہمارے ساتھ حج کے موقع پر دلی کے ایک حاجی صاحب تھے, حاجی ضیاء الحق صاحب. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, ہم چار بھائی ہیں چار بہنیں ہیں, ساری جائیداد سارا مال بھائیوں نے بانٹ لیا, بہنوں کو کچھ نہیں دیا. مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں واپس جا کر میری طرف جو بہنوں کا نکلتا ہے وہ تو ضرور دے دوں گا اور بھائیوں سے بھی بات کروں گا. آپ بتائیے شریعت کیا کہتی ہے. میں نے کہا بھائی بہنوں کا بھی حق ہے اور سب بھائیوں کو حساب لگا کر بہنوں کو دینا چاہیے. آپ بات کریں جا کر. چنانچہ انہوں نے حج کے سفر سے واپس آ کر اپنے بھائیوں سے بات کی. اگلے سال اتفاق سے ان سے پھر ملاقات ہو گئی اور مجھے یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کیا مسئلہ پوچھا ہے. مجھ سے ملے تو بڑے خوش اور کہنے لگے مفتی صاحب مبارکباد. میں نے کہا بھائی کیسی مبارکباد. کہنے لگے کہ ہم نے یہاں سے واپس جا کر بھائیوں سے بات کی, سب بھائیوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور بہنوں کا حق ہم نے نکالا تو ایک ایک بہن کے حق میں ایک ایک کروڑ روپیہ آ رہا تھا اور وہ لے جا کر کے ہم نے بہنوں کو پیش کر دیا. وہ بہنیں حیرت زدہ رہ گئیں, انہیں یقین نہیں تھا کہ اتنا ہمارا حق نکلتا ہے. اس کے بعد ان حاجی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب اس عمل کی وجہ سے ہمارے بھائی بہنوں میں اتنی محبتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حق ادا کرو محبتیں آئیں گی, حق طلب کرو تو عداوتیں آئیں گی, مقدمے بازیاں ہوں گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, تنازعات ہوں گے. اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنی بہنوں کے حق کو ضرور ادا کریں, رشتہ داروں کے حقوق سے ہرگز پہلو نہ ہٹائیں, جو جس کا بنتا ہے وہ اس کو دو. دیکھیے اللہ کی طرف سے بھی برکتیں ہیں. رشتہ دار پر خرچ کرنا اس پر ڈبل ثواب ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے عزیز قریب رشتہ دار پر خرچ کرے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے, ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. صلہ رحمی بڑی چیز ہے, تو ہم اس کا ارادہ کر لیں. کوئی کوتاہی ہوئی ہو اس کو ٹھیک کر لیں, زندگی میں اپنا معاملہ صاف کر کر کے جائیں تاکہ آخرت میں کوئی مواخذے کی بات نہ رہے. دوسری بات اللہ تعالی نے یہ فرمائی کہ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ کے قریب میں کوئی غریب آدمی رہتا ہے, رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, بے سہارا ہے, آپ خاموشی سے اس کی مدد کریں. اللہ کے ہاں عظیم الشان اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا. خاص طور پر ایسے مسکین کہ جو خود سوال کرتے ہوئے شرماتا ہو اور آپ کو اس کی حقیقت کا علم ہو, آپ جا کر اس کی ضرورت پوری کر دیں, اس کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے. ایسے ہی یہ مساکین, غریب غربا, نادار بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جن کے گھر والے بیچارے اتنے غریب ہیں کہ ان بچوں کا ضروری خرچ وہ اٹھا نہیں سکتے اور مدرسوں میں داخل کر دیتے ہیں, ان بچوں کی جو مدد کرے گا, ان بچوں کے خرچ اخراجات میں جو تعاون کرے گا, عظیم شان اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. اور اگر یہ مسکین یتیم ہو پھر تو اس کے تعاون کا ایسا عظیم الشان ثواب ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں, ایسے قریب ہوں گے. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے, مسجد نبوی کے دروازے پر ایک یتیم بچہ کھڑا تھا. انہوں نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا. پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جب وہ حضور کے پاس آئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, تم نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے؟ کہ جی حضرت. فرمایا, ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی گئی ہے. یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچا ہے. تو ان غریبوں کی مدد, طالبان علوم نبوت کی مدد, مسکینوں کی مدد, یہ ایمان کا تقاضا ہے, قرآن کا حکم ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا, مسافر آدمی پردیسی جا رہا تھا, سامان لٹ گیا, جیب پٹ گئی یا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا, آپ اس کی مدد کریں, اس کی ضرورت پوری کریں, اس کے لیے توشہ تیار کر دیں, زاد راہ تیار کر دیں. قرآن کہہ رہا ہے ایسا کیا کرو, یہ ایمانی صفات میں سے. اس کے بعد فرمایا, ولا تبذر تبذيرا, جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ تللے مت اڑایا کرو, دکھلاوے کے لیے, نام و نمود کے لیے, نمائش کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے ایسی جگہوں پر خرچ کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مال کو ضائع کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ مالوں کو اڑانے والے سب شیطانوں کے بھائی بند ہیں. وكان الشيطان لربه كفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ بھی ناشکرا ہو جائے گا. آج مسلمان اپنی پسماندگی کا رونا روتے ہیں. اخبار اٹھاؤ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مسلمان یوں ذلیل ہو گیا, یوں پریشان ہیں, اقتصادی طور پہ پریشان ہیں, مالی طور پہ پریشان ہیں, فلاں پریشان ہیں. ایک طرف تو یہ رونا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی شادیوں میں چلے جاؤ تو وہاں جا کے پتا چلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں دنیا میں. ایسی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں, چاہے ادھار لینا پڑے, سودی قرض لینا پڑے, گروی رکھنا پڑے, اپنی جائیداد بیچنی پڑے, ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے. یہ جھوٹی ناک کی بدولت اپنی ساری چیزیں برباد کی جا رہی ہیں. یہ شیطانی عمل ہے, دین بھی برباد, دنیا بھی برباد. شریعت نے نکاح کے عمل کو بہت آسان بنایا ہے, بہت ہی آسان ہے. دو گواہ, میاں بیوی اگر موجود ہوں تو قاضی کی بھی ضرورت نہیں. اگر دو گواہ سامنے ہیں اور میاں بیوی خود موجود ہیں, قاضی کی بھی ضرورت نہیں. لیکن چلو قاضی ہے, خطبہ پڑھے گا, ایجاب و قبول کرائے گا, وکیل ہے, اجازت لے کے آئے گا, مسجد میں نکاح کرو, لوگوں کو اطلاع کر دو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وسعت دی ہے, لڑکی والوں پہ کچھ نہیں ہے, لڑکے والے پر کہ تم ولیمہ کر دو. اور ولیمے میں بھی یہ نہیں ہے کہ قورمہ ہی کھلاؤ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ولیمے ایسے ہوئے کہ آپ نے لوگوں سے کہا اپنا ناشتہ دان لے آؤ, جس کے پاس جو کچھ ہے سب لے آیا گیا, ایک دسترخوان پہ کہا سب الٹ دو, سب کو ملا دیا, کہا کھا لو, یہ ہمارا ولیمہ ہے. سرور عالم کا ولیمہ ایسے ہو گیا. اور ہمارے ہاں ولیمہ جب تک کہ 10-12 آئٹم نہ ہو, جب تک کہ کئی ہزار کا کھانا نہ ہو, جب تک کہ اسٹینڈرڈ جگہ پر انتظام نہ ہو. بڑے شادی حال میں انتظام ہوگا, بڑے شامیانے قناتیں لگائی جائیں گی, 70 قسم کی رسومات اس میں انجام دی جائیں گی, تب کہیں جا کے تقریب ہوتی ہے. ہم نے خود اس کام کو اپنے لیے مشکل بنا لیا. اور یہ تو ولیمے کی بات ہے, شادی سے پہلے جس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر لڑکی والوں سے دباؤ بنا کر جہیز کا جو لین دین ہے, یہ امت کے لیے, ملت کے لیے ناسور ہے. آج کا نوجوان اپنے قوت بازو پہ یقین نہیں کرتا, بلکہ اس کی نظر, لالچی نظر بیوی اور بیوی کے گھر والوں کے مال پر رہتی ہے. رشتہ پکا ہوگا اسی وقت سے فہرستیں آنی شروع ہو جائیں گی, یہ چاہیے یہ چاہیے, اور بیچارہ اگر نہ دے پائے تو دھمکیاں دی جاتی ہیں, رشتہ ختم کر دیں گے. اور شادی ہو گئی اور وہ چیز نہ آئی, اس بیچاری بچی کی جان آفت میں آتی ہے, ہر وقت تانے سننے پڑتے ہیں. تو کیا لے کے آئیے, تو کنگال ہے, تو فقیر ہے, نعوذ باللہ. یہ سب باتیں اسلام کے خلاف, اور ہمارے لیے انتہائی ذلت کی چیز ہے. یہ کمینگی کی بات ہے کہ مرد ہو کر آدمی عورت کے مال پہ نظر رکھے, یہ ذلت اور کمینگی کی بات. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص کسی عورت سے اس لیے نکاح کرے تاکہ اس عورت کے مال کے ذریعے سے وہ مالدار ہو جائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ مرد اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ فقیر نہ ہو جائے, اس وقت تک مرے گا نہیں. اس لیے آپ کے نوجوانوں کو ہمت جٹانی ہے کہ ہم بغیر جہیز کے مطالبے کے شادی کریں گے. جس بچی کو لے کر کے آ رہے ہیں اس کی قدردانی کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ اس بچی کی بڑی قربانی ہے, شوہر قربانی نہیں دے رہا, یہ بیوی قربانی دے رہی ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے, بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے, رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے تمہاری خاطر, اور تم اسے تانے دے رہے ہو ٹکوں کی خاطر, کوڑیوں کی خاطر. اس سے بڑی کمینگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک کا یہ حکم ہے, شیطان کے راستے پہ مت چلو, نبیوں کے راستے پہ چلو, اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلو. اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے یہ اس کی نعمت ہے, اس نعمت کو غلط جگہ خرچ مت کرو. یہ چند باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے, خاص طور پر جو تقریبات میں خرافات ہو رہی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے. سادگی والی زندگی, بے تکلف زندگی گزارنی ہے تاکہ یہ سارے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی سعادت سے نوازے. اس جلسے کو بھی قبول فرمائے, اس مدرسے کی خدمات کو بھی قبول فرمائے, ترقیات سے مالا مال کرے, ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.